Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó, a Spirit FM-en. Kedves hallgatók, szervusztok! Ezzel az izgalmas zenével belerongyolunk a Q a vihar felé című HBO dokumentumfilmbe, a QAnon mozgalomról. Azért néztem meg én személy szerint, mert szerettem volna valami képet kialakítani, hogy akkor most végül is honnan ered ez, és végül is kiállt mögötte, amúgy nagyjából ezt kutatja a film, és lehet, hogy rá is jött, de lehet, hogy nem. Bizonytalanul hagy minket ott. És hogy mégis miből áll össze ez az elmélet? Na most ezen a QAnon mozgalmon úgy lehet fogást találni nagyjából, mint egy tengeri sünön, vagy egy ilyen tüskés gömbhalon, hogy de balról se tudsz hozzányúlni, mert ott az összes többi tüskéje. Egy ilyen veszélygyümölcsei pizza minden egyben. Van rajta összeesküvés, magasrangú katonák, bankok, vallás, spiritualitás, pedofilok, pizzagét, hazafiság, vírus összeesküvés, természetesen zsidók, sátánisták és kanibalizmus vágya. Ha ezek közül bármelyiket megpróbálod, hogy mondjam, eliminálni és meggyőzni valakit, hogy hát ez egy kitaláció, amiről beszél, akkor még mindig jöhet a 23 másikkal. Így fogjál meg puszta kézzel egy gömbhalat. Sziasztok, igen, és a... Na, Gödri Bulcsúnak a hangját halljátok, beleülünk ma ebben az adásban. És az egész miért érdekes, mert valójában, mint dokumentumfilm, azért ez a sorozat azért nem egy annyira retteltesen sikeres darab, tehát mondjuk mind a történetvezetés, vagy mind a vágás, vagy mind sok mindent azért lehetne azért ennél sokkal jobban is csinálni, de azért úgy szépen és alaposan körbejár egy témát. Az, hogy ő megfejti-e, hogy ki a Q vagy nem, ez a dokumentumfilm, az szerintem inkább nem fejti meg, mint igen, és szerintem talán nem is lényeges annyira Q személye, bár azért élőben látni a szerencsétlen informatikust, aki leginkább Q-nak tűnik, az azért egy vicces kontraszt ahhoz képest, amilyen mentális képeket az ember a fejében magáról tart. De hogy miért fontos ez a sorozat? Ez elsősorban azért, mert itt nem simán arról beszélünk, hogy volt egy összeesküvés elmélet, mert volt belőlük tucat, hanem volt egy olyan összeesküvés elmélet, ami konkrét, olyan erőteljes történelmi tettet okozott, mint a Kapitólium ostroma és időszakos elfoglalása. Ennyiben mindenképpen kiemeli ezt a sima összeesküvés elméletek közül, és szerintem így is érdemes ezt az egész dolgot vizsgálni, tehát ezt most érdemes nem annyival elintézni ezt az egész jelenséget, hogy hát igen, hülyék mindig is voltak, a hülyék mindenféle hülyeségeket gondoltak, és az internet az mindig megfelelő táptalaj arra, hogy ezek a hülyeségek megerősítést nyerjenek. Szerintem érdemes nagyjából avval foglalkozni, hogy miért tudott ez ekkora tömegeket megmozgatni, mert egészen elképesztő mennyiségű embert mozgat meg. 15%-ra becsülték most a múltkor a Amerikában élő QAnon hívőknek a számát, de lehet, hogy ti több vagy pontosabb adatot tudtok. Ugye ezt nagyon nehéz mérni, mert az emberek jellemzően ezt nem nagyon vallják be. Tehát azért tényleg egy tömegmozgalomról beszélünk. Úgyhogy engem elsősorban ezért érdekelt ez a dokumentumfilm, és egybe jó azért látni, hogy ennek az összeesküvés elméletnek a fő tételei, meg a fő működése az hogyan néz ki. Úgyhogy én ezt gondoltam így összefoglalóként. Hát én azt hiszem, hogy ez a hatrészes HBO dokumentumfilm, ez azért eléggé túl lett gyártva. Valamiért a mostanában azt érzik az HBO-nál, és nem csak az HBO-nál, hogyha van valami sztoriuk, van valami, amit el akarnak mesélni, azt most már nem elég egy két órás vagy két és fél órás dokumentumfilmben elmesélni, hanem azt abból ilyen dokumentumfilm évadot kell gyártani. Az Exatlon műveletet elvégzik, a fölpúrhabosítást, hogy ami egy órába belefért volna, az 6 rész, ami két órába fért volna bele, az 2 évad. Igen, csak ettől aztán az egész, miközben az ember nézi, és mondjuk egy elemi érdeklődéssel ült le az ember nézni ezt, miközben a 6 részen végig vergődik, az alatt elveszíti az érdeklődését. Valami olyasmi történt, mint a Gyűrűk urával, ami ugye 3 könyv volt, és abból készült 3 film, aminek akkora sikere lett, hogy a készítők azok hirtelen megmámorosodtak ettől, konkrétan a Peter Jackson, úgyhogy a Hobbit című könyvből már 3 filmet készített, a fejéhez kellett kapnia, hogy úristen, hát a Gyűrűk urából 9 filmet kellett volna készíteni. És valami ilyesmi történik itt is. A Tiger King az akkora siker volt, meg annyira végig söpört a bolygón, és akkora élmény volt nagyon sok mindenkinek, és az is ugye egy több részes dokumentumfilm volt, hogy ebből formátum lett, hogy ebből norma lett, hogy írjuk csak túl, gyártsuk csak túl, legyen minden mellékszereplőnek egy külön történet szála, és mutassuk meg, hogy a, nem tudom én, hogy a Agent létrehozó mozgáskorlátozott csávó hogyan menekül meg Manilából a Fülöp-szigetekről. Mint hogyha ennek a QAnon mozgalom szempontjából lenne bármi jelentősége, csak egyszerűen az első 4 rész alapján annyira közel kerül hozzánk a csávó, hogy már legyen ez már nekünk fontos, hogy ő meg tud-e szökni Manilából, vagy akkor ott ragad, és akkor ott ő börtönbe kerül, vagy sem. Igaz, hogy ennek semmi jelentősége abból a szempontból, hogy kicsoda Q, semmi jelentősége nincsen abból a szempontból, hogy milliárdos demokratapárti kannibálok tényleg gyerekeket esznek-e egy szigeten, vagy sem. Ennek ellenére mindent meg kell, mindenből történetszálat kell gyártani, mindenből drámát kell gyártani. És így, ilyen módon valahogy elvész a lényeg, amiért elkezdtük nézni ezt a sorozatot. Az Agent, amit említettél, az ugye egy olyan weboldal, ami még anonim módon biztosít fórumozási lehetőséget. Ugye a Facebook biztosított, aztán lett ebből az akárhány csen. Nem, már az Agent Csen sincsen, tudtam. De szép, ez most a Sin, most a Sin Csen van. Aha, ja. És a Van Csen, meg lesz Csen majd. Szóval azt gondolom, hogy a receptnek az egyik része az, hogy az anonimitást még megadták valahol, ezért vállalatlan véleményekbe fértek. Míg látod, te is azt mondod, hogy a legtöbben nem, nyilvánosan nem vállalják ezeket a hiedelmeiket, talán mert még valamennyi önkritika dolgozik bennük, de talán csak azért, mert üldözve érzik magukat. A receptnek a másik fele meg az, hogy hát nem egy kis apró összeesküvés elméletet fektettek le, hanem ebben az összes benne van, ez a vegyes köret, ez a fatányéros, tudod, all in, all you can eat. Igen, először is arra gyorsan reflektálok, amit a Robi mond a túlírásról, szerintem a legrosszabb pillanatai voltak a sorozatnak, amikor megpróbált ezt a nyomozás történetet felépíteni, ez egészen borzasztó volt. Nyilvánvaló volt, hogy nem tudnak semmi igazán lényegeset, az is nyilvánvaló volt, hogy meddő az összes ilyen út, és egyébként annyira, ugye ezek nem túl szimpi karakterek azért jellemző, tehát nagyon kevés olyan van közöttük, akinek úgy tényleg tudsz aggódni a sorsért. Ha viszont ilyesmit keresnétek, ezt már többször mondtam, de megint elmondom, ha ilyen típusú erős karakterekre épülő valódi nyomozást, aminek egyébként zárt a vége, akkor a Making a Murderer sorozatot, ami kultikus volt a maga idejében, mai napig elérhető a streamer platformokon, szóval azt azért, tehát így kell ezt rendesen csinálni, évadokon keresztül. Na most visszatérve erre a történetre, tehát hogy tényleg azt szeretném egy picit megragadni, hogy tehát most térjünk el attól, hogy a QAnon az egy hülyeség, és inkább foglalkozunk avval, hogy ami a legelemibb élménye az embernek, amikor ezt a sorozatot nézi, miután megismeri az elmélet egy bizonyos részeit, mert ahogy Oszi, te is említed, itt az egy nagyon komplex elmélet sorról van szó, aminek a tagjai jellemzően azért nem is értenek egyet avval egyébként, hogy egy-egy Q-dropnak mi a jelentése, vagy hogy maga az elmélet hogyan áll össze. Ez ügyben tényleg egyébként klasszikusan úgy működik, mint egy egyház vagy egy szekta, tehát hogy vannak isteni kinyilatkoztatások, jelen esetben a Q, a központi karakter, aki ezeket a állítólagos nagyon belső körökből származó információkat szivárogtatja ugye kifelé, és akkor ennek vannak különböző értelmezései, és akkor azért van egy egyértelmű vonalat, tehát azt azért tudjuk, hogy a QAnon mozgalom az Trump hívő, és nagyon elutasító volt a Clintonékkal szemben, a Clinton és a pedofil vonalat azért egyértelműen azonosították ezekbe a körökbe. Tehát azért vannak itt egyértelmű erővonalak, amik alapján összeállt valami, de engem az egész rögtön az érdekelt, hogy azért értelmes emberek, mert az hülyeség lenne azt gondolni, hogy a QAnon hívők mind hülyék, egész egyszerűen IQ szintben vannak le. Nem, azt gondolom, hogy teljesen az átlagot képviselik. Értelmes emberek hogyan jutnak el idáig? Mi az a működés, ami ezt a bonyolult összeesküvés elméletbe való hitet hozta? Tehát hogy lehet abba hinni, hogy egy pizzériába emberekkel kereskednek, vagy embereket ölnek meg, és dolgoznak fel, ugye? Ez a legendás pizzagate. Olyannyira, hogy ennek konkrét következményei lesznek, és ebből még gyilkosság is tud születni a végére. Na, szóval, hogy engem ez érdekelt, és ezt próbálom meg leginkább megfogni. És szerintem háromféleképpen foglalkozhatunk a QAnon ügyről. Egyrészt beszéltünk arról, hogy hogy alakulhat ki az emberben az összeesküvés elméletre való hajlamosság. A másik, amiről érdemes szerintem beszélni, hogy miért pont Amerikában, miért pont így, és miért pont ekkora hatással működött ez a dolog, és számíthatunk erre mi is. És a harmadik meg a szólásszabadság, mint téma. Ez a három fő téma szerintem ennek kapcsán. És hogyha elindulunk talán az elsőn, akkor az első kapcsán azért, tehát hogy lehet ide jutni? Most fölteszem nektek azt a kérdést, hogy szerintetek ki a 20. század legnagyobb hatású figurája? Kinek volt a legnagyobb hatása a 20. századra? Hitlernek. Hitler. Oszi? Valószínűleg a második világháború környéki valamelyik vezetőnek, mindenkire más hat szerintem közülük. Ezek szerintem jó. Egy Elvis Presleyre még gondoltam. Én azért, amikor bevetném azt, hogy Gavrilo Princip, akkor azért szerintem egészen sokáig lehet érvelni amellett, hogy volt valaki, aki egyetlen mozdulatával megszüntetett egy régi világot, és megszült egy újat, és a Hitler nem lett volna a nincs első világháború. Tehát, van olyan ember, akinek igazán brutális hatása volt, akkor ez a senki által nem igazán ismert, életéről nem sokat tudott. Gavrilo Princip volt. Jó, már felhúzott feszültségeknek az összeengedéséért felelős első hatás. A felgyűlő feszültségek viszont honnan jöttek? Ez 70 évvel előtte ez kell keresni a választ. Csak egy pillanatra hagyd menjek végig ezen a gondolat kísérletet. Tehát ugye ő öli meg Ferenc Ferdinándot, és ezáltal kirobban egy hét alatt gyakorlatilag a emberiség által soha nem látott borzalom, amit az első világháborúnak gondolunk. Azt akarom mondani, hogy vannak olyan pillanatai az emberi történelemnek, elég sokszor egyébként, amikor egészen véletlenszerű eseményeknek a hatásfaktora az egészen döbbenetes. És ez kontraintuitív dolog. Az intuíciónk tiltakozik ez ellen. Az intuíciónk azt szeretné, hogy legyenek nagy, jól előrelátható történelmi mozgások, amiket nagy történelmi karakterek, Winston Churchillek és Stalinok, tehát hogy jól megfogható, megismerhető karakterek irányítsák a történelem folyását. És ez igen, ez sok esetben így is van. És igen, a történelmi folyamatoknak van egy hatása, ami elől nem lehet kikerülni, de hogyha egészen véletlenül a Franz Ferdinándnak a sofőrje nem téved el aznap az útvonalat módosítottak, mielőtt már volt egy sikertelen merénylet kísérletelen, nem téved el, és véletlenül nem a Gavrilo Princip előtt próbálja rükverszbe rakni a fejedelmi autót, akkor nem lövi le a Gavrilo Princip, nem így indul el az első világháború, könnyen lehet, hogy ma egy német birodalmi dominált a világban élnek. Tehát, hogy igenis ezeknek van nagyon komoly szerepe. Miért hozom ezt az egészet elő? Azért hozom elő, mert az embernek ösztönösen van egy vágya arra, hogy rendet lásson a világban. És hiába sokszor vannak tények, amelyeknek hatalmas történelmi hatásuk van, egész egyszerűen valami bennünk tiltakozik az ellen, hogy ilyen hatásoknak, tehát hogy elhiggyük azt, hogy egy ilyen apró kis baromság ennyire képes volt megváltoztatni mindannyiunknak a közös történetét. És ezért, mert az ember védekezik ez ellen, a másik ilyen klasszikus védekezési, pszichés védekezési forma az a karma hit. Tehát a hit abba, hogy van valamilyen nagy ősi szabályzó, és hogyha én rosszat teszek a másikkal, akkor valamilyen nagy globális kiegyenlítődésben én ezt a rosszat vissza fogom kapni. Ugye? Akár többféle életen átterjedő cikluson akár. Mondjuk ez egy lazább karma értelmezés. Ugye pontosan tudjuk, pont mi itt Európában a világháború alapján, ha másholnan nem. Tudjuk, hogy vannak olyan borzasztó bűncselekményeknek, amiknek soha nem lett semmilyen következménye. Csak ez ellen az ember borzasztóan tiltakozik belül. Elképesztően rosszat tesz nekünk egy ilyen kontraintuitív tényt elfogadni, és könnyebb elhinni, hogy mégiscsak van valami rejtett rend itt a világban, van valami rejtett összefüggés, van valaki azért mégiscsak a gyeplőnél, aki irányítja a dolgokat, és szerintem az alapvető mozgatórugója az összeesküvés elméletekben való hitnek, hogy a modern ember annyira eltévedettnek érzi magát a világban, és annyira bonyolult és szerteágazó a világnak ma bármilyen eseménye, hogy szembesülni ezzel a komplexitással, anélkül, hogy be tudnád látni, ennél bármi jobb, ennél bármilyen magyarázat jobb, ami magyarázat lehet. Még olyan őrület is jobb, mint azt feltételezni, hogy igenis ennyire furcsán is tud alakulni a világ magától is. Az a következő tippem arra, hogy miért olyan népszerű ez, mert egyrészt központosítja, tehát nem az van, hogy van 4-5 család, meg ezek a bankosok, meg azok a gonosz emberek a föld alatt, meg a nácik, akik a hold túloldalán élnek titkos támaszponton, stb., hanem egy elmélet alá lehet csoportosítani mindent, így kevesebb ismeretet kell elvileg szerezni, tehát nagyon kényelmesen kiszervezhetem azt a gondolatot, hogy a rosszat azt nem az emberek teszik egymással, akár önszántukból, meg a jellemükből fakadóan, hanem azért egy központi valaki a felelős, és a másik, hogy úgy tűnik, hogy ugye a Q mozgalomnál nem az van, hogy hát van egy titkos család, aki mindenkit meg akar ölni, hanem hogy van egy hatalmas titkos valami, ami meg akar minket védeni. Hogy itt nem egy villaint csinálnak, hanem egy szuperhírót ezzel az elmélettel, amihez rögtön könnyebb csatlakozni. Nos, én azért mégiscsak úgy gondolom, hogy a történelem igenis megérthető. És persze én nem azt állítom, hogy egyetlen értelmezés mind felett. Nyilvánvalóan vannak különböző értelmezések, és azt hiszem, hogy a történészeknek a tudományos vitái pont arra szolgálnak, hogy ezeknek az értelmezéseknek az evolúciója megképződjön belőlük. Tehát igenis összemérhetőek ezek az elméletek. Igenis versenyeztethetőek ezek az elméletek. És igenis a tudományos közvélekedés évek, évtizedek hosszú során keresztül kirostálja ezek közül a nagyobb hülyeségeket, vagy a kisebb okosságokat, és igen, le tud zajlani egy evolúciója ezeknek a értelmezéseknek. Én úgy gondolom, hogy ha Gavrilo princíp nincs, mert meg sem születik, vagy hogyha a fejedelmi sofőr nem arra megy, hanem amarra megy, az első világháború akkor is kitört volna. Az első világháborúnak ki kellett törni. Ezt értjük, Robi, csak azt akarom, bocsánat, ne haragudj, hogy félbeszakítok. Először nem gondolom, nem akartam azt állítani, a történelem nem megérthető. Én csak azt akarom mondani, hogy vannak olyan apró események, amiknek sokkal nagyobb a hatásuk, mint amit az intuíciónk sugalna. Avval mélyen egyetértek, nyilvánvaló az első világháború kitört volna. De az, hogy nem biztos, hogy úgy és akkor, és például csak egy elmélet. Ugye sokan mondják azt, hogy a németek az angol tengeri fölénytől nagyon tartottak az első világháború előtt, és az volt a terv egyébként, most a Schlieffenplantől teljesen függetlenül, az volt a terv, hogy a német tengeri fölényt azt megerősítik, ezért ők korainak tartottak volna egy globális konfliktust. Ugye többek azt ugye a kétoldali kiszolgáltatottság miatt, stb. Stb. Csak most tovább játszva egy picit az emette, csak hogy érezhetően azért plastikus, ezt végig lehet így gondolni, és nem annyira elrugaszkodott, hogyha nem történik, vagy nem sikeres ez a merénylet, és Németországnak még van 10-15 éve felkészülni, és akkor robban ki ez a konfliktus, valószínűleg Németország jobb helyzetben találta volna magát abban a konfliktusban, bár azt gondolom, hogy az első világháború német hadserege az talán a legerősebb, vagy legjobban összerakott hadigépezet volt, amit úgy össze lehetett rakni. És lehet, hogy teljesen más típusú kimenetele lett volna a dolognak. Nem oponálni akarom, amit mondasz, hogy nem ezeket a megértéseket, hanem azt szeretném érzni, hogy mennyire alulbecsülünk néha ilyen véletlenszerű eseményeknek a hatása. Én nem hiszem, hogy 25 év lappangás még benne volt ebben a lufiban, amit 1914-ben kitört. Azt mondod, hogy vannak ilyen apró dolgok, amiknek rettenetesen nagy a hatása, de én meg azt gondolom, hogy viszont kisebb a felelőssége. Tehát az, hogy Gavrilo Princip kivégezte a trónörököst, az lehet, hogy súlyos, de azért mondom, hogy nincs akkora felelőssége, mert 25 perccel vagy 9 nappal később valaki valahol máshol ugyanígy kapva-kapva az alkalmon előrántja a revolverét és belelő egyet, mert egyszerűen olyan volt a közhangulat, hogy ez a lufi túl van feszítve, és nem a forró lámpabúra lesz az oka annak, hogy kidurran, vagy a rotring, amit az asztalon hagytál, mert arra ráesett, hanem mert a lufi túl van feszítve. Nem is az első világháború itt a lényeg. Arról van szó, hogy a valóság az egy bonyolult struktúra. Sok komponensből áll össze. Egy túl bonyolult rendszer. És korábban a kisembernek, aki ugye nem történész, nem politológus, nem szakmája ez, nem is volt ilyen ambíciója, nem is volt ilyen vágya, hogy ő azt megfejtse 3 mondatban. De most lett. Ez valószínűleg ide gyűrűzött a népfelség. Hát a demokrácia. A demokráciának az alapja az, hogy ugye minden hatalom a néptől ered. És a nép ezt elhitte. És olyan magyarázatokat igényel, amelyek jól megérthetőek a számára. Mint amilyen a Soros terv. A Soros terv az egy nagyon jól megérthető valóságmagyarázat, nagyon primitív, de pont ezt igényli, mert egy ennél bonyolultabb valóságmagyarázat már nem átélhető a számára. Ezért le kell egyszerűsíteni a szerteágazó, végtelenül bonyolult valóságnak a milliárdnyi komponensét egyetlen egy nagyon jól átélhető elméletté, egyetlen egy nagyon jól átélhető konteóvá. És akkor az a konteó, annak a konteónak ott kell, hogy legyen a mélyén a valóságmag. Valamiféle valóságmag. Arra aztán fel lehet építeni egy hazugság struktúrát, és ez így, mint egy korszerű média hazugság már jól tud funkcionálni, akár a Soros terv. Tehát én azt gondolom, hogy a probléma az, hogy rögeszmék léptek az elméleteknek a helyére. Azt hiszem, hogy a különbség egy valóságmagyarázat és egy rögeszme között az, hogy én a valóságmagyarázatomat bármikor készen állok versenyeztetni más valóságmagyarázatokkal, és ha azok a valóságmagyarázatok erősebbek, vagy bizonyos elemükben erősebbek, és megdöntik az én elképzelésemet, akkor én azt a tudást integrálom, és beépítem a saját elméletembe, hogy az erősebb legyen. Na most a rögeszme nem ilyen. A rögeszme nem rugalmas, a rögeszmében nem lehet beépíteni új információkat, a rögeszme az van, és működnie kell. Csak hogy a valóság, amikor a rögeszmét megpróbáljuk ráilleszteni a sokkal bonyolultabb valóság struktúrájára, akkor azt fogjuk látni, hogy a rögeszme alól a valóság itt, ott, amott, millió helyen kikandikál. Egyszerűen nem tudja lefedni a rögeszme, túl primitív, túl egyszerű és túl rugalmatlan ahhoz, hogy lefedje a valóságnak ezt a végtelenül bonyolult szerkezetét, és amit nem fed le, oda kell egy-egy konteó. Tehát a kilógó részeket kell kitömni, mint a purhabbal, kitömni ezekkel a konteókkal, amelyek aztán a rögeszmémet felvértezik az ellenálló képességgel, hiszen nem megdönthető más vélemények vagy más elméletek által, hiszen a purhab, a rögeszme réseit kitöltő purhab, az felvértezi ezzel az ellenállóképességet. A rögeszme ugye az egy pszichés igénynek a kényszeres kielégítése. Azért tartom rettetesen fontosnak, hogy erről beszéljünk, mert nem pszichés dolgok, a társadalmat én szeretem úgy felfogni, mint egy pszichét, mert a pszichés jelenségekkel nagyon jól lehet leírni társadalmi jelenségeket. A rögeszme működés az úgy néz ki, hogy onnantól kezdve kialakult a személyiségnek ez a fajta működő képessége, hogy ő úgy tudja a saját homeosztázisát fenntartani, hogy van benne ez a rögeszmés elem. Ugye sokan a modern filozófia, vagy a modern pszichológiában például az antiszemitizmust is rögeszmés gondolkodásnak tartják, nem is véletlenül, jól is írják le, zárójel bezárva. Mi történik a rögeszmés gondolkodásban? Ha új információt kap, és az egyezik az ő véleményével, megerősödik. Ha ellentétes a véleményével, mi történik? Megerősödik. Mindenkit megnyugtatok. A rögeszmés gondolkodás ugye azért más típusú, például a mániákus féltékeny férfi, ezt még Freudtól ismerjük ezeket a történeteket, egy mániákusan féltékeny férfinek nem elég, tehát az nem fog megnyugtató információként hatni, hogy bebizonyosodik, hogy a felesége tényleg otthon volt aznap este, sőt, rosszabb lesz a helyzet. Tehát amíg a mániákus féltékenység mögötti pszichés igény nem változik meg, a helyzet egyre rosszabb lesz, és én arról szeretnék majd még beszélni veletek, hogy miért vagyunk mindannyian egy picit ugyanebben a rögeszmés állapotban. Innen folytatjuk 0630-011-0725, ha van üzenetetek a QAnon mozgalommal kapcsolatban, vagy Bulcsúhoz, vagy bármelyikünkhöz. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Gödri Bulcsúval, itt a Spirit FM-en. Az Into the Storm című HBO dokumentumfilm sorozatról beszélgetünk, amely 6 részben tárgyalja szándéka szerint a QAnon mozgalomnak a legkülönbözőbb erővonalait, a legkülönbözőbb résztvevőit, ennek az elég bonyolult és elég szektás és eléggé elcseszett világnak a körébe próbálja meg beavatni a nézőket. Nekem annyira fájdalmasan gagyi volt a feldolgozásnak a módja. Az, hogy az ötödik rész elején a kabócáknak a bebábozódásáról meg a kikeléséről kell néznem egy kis dokumentum etüdöt, mint egy-két percben. Majd kiderül, hogy az egyik megszólaló, akinek megmutatják az arcát a képen, tehát megmutatják, hogy így néz ki amúgy, hát ő nem vállalta az arcát a felvételen, csak hát egy képet meg lehet mutatni az arcáról mégiscsak, ezért ő kabócának öltözve fog nyilatkozni. Yeah. És ő kabócának öltözve nyilatkozik, én meg így ülök és nézek, hogy ez most egy dokumentumfilm. Mert ha valaki nem akar egy dokumentumfilmben nyilatkozni, és nem vállalja az arcát, annak egyrészt nem mutatjuk meg az arcát egy képen, másrészt, meg letakarjuk, vagy kiblőrözzük valamivel, de nem beöltöztetjük kabócának ez az álarcos énekes? Vagy mit nézzük? Ez most egy szórakoztató film? Mert tényleg az volt az érzésem, hogy most valójában most ők informálni akarnak engem, vagy beavatni valamiba, amit nem tudok, vagy egyszerűen csak szórakoztatni akarnak, hogy jól érezzem magam. És én azt hiszem, hogy az egész HBO dokumentumfilmgyártást átjárja ez az infotainment iránti leplezetlen szándék, hogy mi itt tulajdonképpen be akarunk avatni téged valamibe, amiben még nem vagy beavatva, mondjuk abba, hogy Woody Allen 20 percre eltűnt a lányával, és közben azért el is szórakoztatunk egy kabócával, aki most éppen beszél. Mondjuk. Vagy valami hülyeséggel, hogy azért lekössük azokat a receptoraidat is, de az HBO nem hagy szabadon egyet sem. Én úgy érzem, hogy akkor most a film minőségéről beszélgethetünk éppen. Én azt érzem, hogy nem egy QAnon honnan jött, miért és ki az, aki ráharap tartalmú filmet láttam, hanem egy 6 részes dokumentumfilmet egy Dél-Kelet-Ázsiában üzemelő fórum weboldalnak a 3 tulajdonosáról, az óra és töltőtől gyűjtő prostó apuka, a gamer vanabi szeretnék valamit jelenteni a világnak félvér fia, és a tolószékben halmozottan különböző hátrányokkal küzdő programozó, aki megírta a weboldal motort, és akkor az ő kis brazil szappanoperájuk ez, csak Dél-Kelet-Ázsiában. Hát igen, csak nem érdekesek. Tehát nem sikerül érdekessé tenni őket. Tehát, hogy nyilván egyébként ez a dokumentarista műfajnak így tényleg a legcsúcsa, amikor így fogok embereket, akiket soha nem tartanál érdekesnek, és meg tudom találni azt a valós eseménysort, aminek kapcsán hirtelen egy ember, aki nem nagyon érdekelne, az hirtelen nagyon érdekessé válik. A Making a Murderer az ezért volt zseniális, ott van Stephen Avery, egy redneck, autóbontóba dolgozó vérprimitív, tögbuta, rednek, csávó, aki vállalhatatlanul néz ki, és vállalhatatlanul beszél, és el tudja érni két rész után, hogy ez az ember ez érdekeljen. Én tagja vagyok a Stephen Avery támogató Facebook közösségnek, tehát hogy itt tényleg így be tud vonzani. De hát ehhez nyilvánvalóan nem értettek. Ahogy egyébként engem erőteljesen zavarta az a kis ideológiai játék, amivel ezt az egészet a szólásszabadság irányába próbálták terelni, mint kevésbé veszélyes víz, azért nyilvánvalóan rettetesen komoly Trump támogatói tábor van az HBO nézői között is, akik számára, és akik között és a QAnon között azért volt egy komoly közös halmaz. Nyilván nem azt szeretném mondani, hogy minden Trump szavazó QAnon hívő volt, vagy akár a többségük, de a jelentős része a QAnon hívőknek ugye Trump szavazó volt, és nem akarták így ezt az ideológiai kesztyűt felvenni, mert azért mindenképpen nézőszámokat csökkentett volna, inkább belementünk ebbe a szólásszabadság vitába, amiben egészen döbbenetes módon, mintha Amerikában most konszenzus lenne, hogy a szólásszabadságnak a korlátozása az miért fontos. Egyrészt provokatív is a téma, meg úgy látszik, mintha ez ügyben nagyobb lenne a nyugalom. Mintha azért született volna ez a dokumentumfilm, hogy egyrészt, hogy a példázatát adja annak, hogy milyen rettenetes következményekkel jár a korlátlan szólásszabadság. Tehát, hogy forduljunk vissza ezen az úton. Forduljunk vissza ezen az úton, és igenis kezdjük el korlátozni a véleménynyilvánítást, mert abból annak milyen rettenetes következményei lesznek. Én azt hiszem, hogy ha nincs a Kapitólium ostroma, akkor ez nem a QAnonról szól. Hanem ez az egész dokumentumfilm, mert ennek a nagyon nagy része már leforgott, amikor a Kapitóliumot megostromolták a QAnon hívők. Az volt inkább a trigger ahhoz, hogy adjuk ki gyerekek, mert ebből nagyobb sztori már úgyse lesz. Ez azt mindenképpen a dokumentumfilm készítőjének a javára kell írni, hogy ő jó nyomon volt. Ő megtalálta ezeket, akiknek érdeke volt ezt a félig meddig piti weboldalt életben tartani, illetve a saját jelentőségükben fürdőzni, mert nem is feltétlenül bevételekre számíthattak, hanem arra, hogy formálhatják rengeteg embernek a gondolkodását. Ezzel kapcsolatban jó nyomon volt, de hát nem jött meg az át. A legrosszabb dolog nagyjából, ami történt a Kapitólium ostroma, 4-5 bűncselekmény írható valójában a QAnon mozgalomnak a számlájára. Nem akarom eljelentékteleníteni, de hogy valójában az igazán sértő, vagy törvénybe ütköző hatása, az elenyésző, akár kisebb, mint egy, ahogy a Bulcsú fogalmazott, két hetente egy random iskolában lövöldöző gyereké. A másik leplezetlen célja volt ennek a filmnek a Trump hívek megszégyenítése. Ezzel a QAnon mozgalommal. És azt hiszem, hogy ez a demokrata kurzus kultúrpolitikájának egy akkora tévedés, amire most már rájöhettek volna, hogy a Trump ennek lett a következménye. Ennek a megszégyenítés kultúrának lett az eredménye a Trump, akit már nem tudtak megszégyeníteni, mert nincsen szégyenérzete, mert nincs receptora hozzá, mert soha életében nem érzett szégyent. Tulajdonképpen a Trump, meg a Trumpság az a megszégyenítés kultúrájára, meg a megszégyenítés évtizedes gyakorlatára adott nagyon csattanós válasz, és amikor ők erre megint csak megszégyenítéssel válaszolnak, az azt jelzi, hogy meg sem értették a válság miben létét. Tehát tényleg nagyon nagy részt egyetértek. Annyival muszáj árnyalnom ezt a képet, hogy erről muszáj beszélni. Tehát most én egyetértek avval, hogy valóban ment egy ilyen propaganda egyébként a Trump tábor ellen, és aki végignézte John Olivernek az adásait a Trump megválasztása előtt, a John Oliver akkor volt úgy tényleg a csúcson, a Last Week Tonight-tal, akkor volt neki elképesztő impact faktora, és gyakorlatilag heti rendszerességgel szállt a Trumpba bele. Egyébként teszem hozzá, legtöbbször meglehetősen valid érvek mentén, de most ez teljesen mindegy, és minden egyes ilyen adással nőtt a Trumpnak a népszerűsége. És már akkor el lehetett volna kezdeni gyanakodni. Heti hetes effektus. Azon, hogy nagyon nem szeretném John Olivert és a heti hetest egy platform, még egy gondolat kísérlet erejéig sem látni, mert azért színvonalban egek és földek vannak. De az eredménye, mint hogyha nagyon hasonló. De az eredmény az kétségtelenül ugyanaz volt. Tehát, hogy ez mind így van. Ez mind így van, és az is így van, hogy ez a fajta belesémingeljük a másikat egy politikai, vagy beleszégyenítjük valakit egy világlátásba, az borzasztóan káros, és a magyar értelmiségnek visszatérő toposza, a hülye vidékiek szavaznak a egyik kormány, a mindenkori, vagy a jelenlegi kormányzatra, és így tovább, mert műveletlenek, meg ott mindig csak az M4 megy, és ez a tökéletes félreértése annak, ami Magyarországon a emberek fejében lezajlik. Teszem hozzá, most a kormányzat már erre tudatosan játszik, az ellenzék már szerintem óvatosabb, ennyit már talán tanult. Na de visszatérve erre az egészen. Na de azért ebben valahogy mégiscsak el kell számolni, hogy itt azért voltak milliónyi emberek, akik ebbe hittek. Na, tehát azért erre valamit reagálni kell, nem lehet szó nélkül hagyni, és ezek ott voltak Trump gyűléseken, hatalmas Q betűkkel, és a Trump folyamatosan flörtölgetett ebben a táborra, szóval azért ezt nem lehet csak így a szőnyeg alá söpörni, avval az indoklása, hogy jaj, ne szégyenítsük meg, jaj, a szegény republikánus szavazót. Igen, és azért itt van egy elszámolás, de szerintem csináljuk ezt az elszámolást empatikusan. És ha empatikusan csináljuk ezt az elszámolást, akkor ahonnan ered. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a QAnon mozgalom a Gavrilo princíp, mert erre is ki akartam térni ezzel az analógiával, hogy van egy dolog, ami jelentéktelnek tűnik, itt van egy informatikus gyerek valahol a világ végén, és hülyeségeket posztolgat néha kriptikusan. És aztán egyszer csak lesz valami egészen brutális végeredménye ennek az egész történetnek. Azért egy picit erre is hasonlít nekem ez a történet. Akkor nem lehet elmenni a háttérben valóban meglévő nagy társadalmi és elvi ideológiai változásokról. És amiről én szeretnék beszélni, az, hogy az amerikai társadalom gyakorlatilag a George W. Bush óta minden alkalommal jelzi, hogy harmadik utas jelöltet szeretne. Nem szeretne a hagyományos demokrata, republikánus kör, ezt az elitet nem szereti, nem kívánja, nem hisz benne. Egy nagyon jelentős része az amerikai gondolkodóknak, értelmiségnek, a munkásosztálynak, tehát hogy az amerikai társadalom egy jelentős gerince úgy érzi, hogy nincs politikai reprezentációja, és nem hisz abban a rendszerben, amelyik adná neki a politikai reprezentációt. Csak vegyük végig az elnököket. Az Obama azért nyert, mert kívülálló volt, ugye? Ez volt az egész győzelmének az egyik központi eleme. Az Obamát az a Trump győzte le, akinek a legeslegfontosabb állítása az volt, hogy kívülálló. Nyilvánvaló, hogy bárkit, most kis túlzásra, de bárkit megszavaznak jelenleg az amerikai választópolgárok, akikből leginkább kinézik azt, hogy kívül van ezen a rendszeren. Csak hogy ezek egyike sem volt kívül, sem Obama, sem Trump nem volt kívül, hanem mindegyiknek ez egy marketing hazugsága volt, pontosan, hogy ő kívülről jön. Pontosan, és ugye egyre mélyebbre sodorták magukat ebbe a történetbe, mert az Obamát megválasztották, mint valaki, aki teljesen nem ez a rendszer. Fekete is, meg szocdem elvei is vannak, szemben megy az egész státuszkóval, és megjelent egy pofa, aki valójában egy politikai opportunista volt, ilyen szempontból meglehetősen hasonlított egy most induló miniszterelnök jelöltre is, hogy aztán végül is a nagyívű programjaiból meglehetősen kevés valósult meg. Nem nagyon állt ki aztán végül se az egészségügyi reformja, se semmiért. Tehát baromira nem történt meg a politikai programjának 99%, akkor azt mondták, hogy jó, oké, ez az Obama, ez belé, de a Trumppal nem nyúlhatunk mellé. El tudjátok képzelni azt a sokkoló, szorongató érzést, amikor valahol belül elkezded megérezni, hogy hát ez mind az establishment. Akik, ezek az emberek, ezek mind az establishment. És akinek az egyik tetszett, annak biztos, hogy nem tetszett a másik, de nincs olyan amerikai, amelyik valamelyikbe a kettő közül ne hitt volna legalább egyszer az életébe. Vagy az Obamába, vagy a Trumpba. Valamelyikben... Mert mindkettő nem lehet szélhámos, mindkettő nem lehet hazugság, valamelyik a hazugság, és akkor a másiknak kell lenni az igazságnak. És miért? Mert nem akarunk rossz híreket hallani. Mert ha mindkettő hazugság, az azt jelenti, hogy még el sem kezdődött az elitváltás. Ez azt jelenti, hogy el kell söpörni a komplett elitet. Ehhez nem érzünk magunkban erőt. Ehhez kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, és nem akarjuk ezt az érzést érezni. És mivel, hogy az elit soha nem gyártott le olyan narratívákat a tömegnek, amelyeket nehéz volt befogadni, de hát keserű igazságok, föl kell nőni hozzájuk, mert a tömegnek soha nem kellett felnőnie semminek az igazságához, ezért aztán az úgynevezett igazságokat eresztik le a tömeghez. Hamisítják meg, míg aztán Obamák meg Donald Trumpok lesznek belőlük. És az egyetlen egy valódi alternatíva Bernie Sanders-el kétszer mosatták fel. És mind a kétszer. Kétszer mosatták fel vele a saját padlóját, és mind a kétszer, miután elmondta, hogy itt van a status quo, és én azért vagyok, hogy ezt eltöröljem, olyan helyzetbe hozták, hogy ki kelljen állni egy pulpitusra, és azt kell mondani, hogy hát akkor... És azt hiszem, hogy azért, mert a Bernie Sanders elsősorban nem, még csak elsősorban nem is a demokrata meg a republikánus elitet hívta ki, hanem elsősorban az amerikai álmot hívta ki. Abszett. Elsősorban a kaszinókapitalizmust hívta ki, és ez az, amiben a demokrata pártelit meg a republikánus pártelit nagyon is közös gyékényről árul. Nagyon is, ebben nincs köztük vita. A kaszinókapitalizmus, a Wall Street, a szabadkereskedelem, ennek a egy gyors anekdótát, Robi, ne haragudj, mert nagyon a kevesek uralmának valójában nincs alternatívája. Csak egy kis anekdóta ehhez, pont ide kapcsolódik. Emlékeztek arra a jelenetsorra, amikor kitört a 2008-as gazdasági válság? Emlékeztek erre? Hirtelen ugye az összes bank elképesztően nagy bajba került, és ott állt az amerikai törvényhozás előtt azt, hogy meg kell menteni a bankokat az emberek pénzéből. Ugye? Ha még emlékeztek, Bush váltotta Obamát, vagy Obama váltotta Bush-t, meg volt a szavazás, és megbukott az egész. Nem akarták, nem szavazták meg. És ha emlékeztek, hogy mi történt utána, hogy ez a két ember, a Bush és az Obama, az elment, és egyesével elkezdett beszélgetni a képviselőkkel, és mondta, hogy figyelj, ezt ne csináld, hát ebből baromi nagy baj lesz, stb. Csak ezt a pillanatot tartsátok meg az emlékezetetekbe, ahogy George W. Bush és Barack Obama elmegy, és azért lobbizik, hogy igenis kell a bailout, igenis kell a mentőcsomag a bank számára az emberek pénzéből. Fordíts meg! Napot kívánok! Érdeklőd is szerették! Tessék parancsolni! Vezetékes telefonunk van! Az SMS számunk egy mobiltelefonszám. Mi akkor ilyenkor a termék? Mobilra tessék küldeni 0630... Lassan tessék mondani, lassan, akkor írjuk! 0630... 01... 30... Igen... 011-07-25, tessék visszaolvasni. Na, adj ide. Igen, pillanat. 06... 01. 01, egy nincs, csak 6. 06-30-011-07-25. Tessék, adom át valakinek a telefon. Na. Ennyi csókoló. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Gödri Bulcsúval itt a Spirit FM-en. Továbbra is a Q a vihar felé című HBO dokumentumfilm nyomán beszélgetünk arról, amit szerettünk volna látni benne, és hát keressük továbbra is az okokat, hogy mi az, ami emészthetővé és egy igényé teszi az ilyen jellegű központosított összeesküvés elmélet táborokat. Egy motivációja lehet az ilyen jellegű weboldalaknak, mint az HN, meg az általában ezt a mozgalmat tápláló anonim fórum weboldalak, hogy hát nem számol be a valóságról a mainstream média, ezt állandóan a teljes valóságról. Persze nem is tudna, hiszen ahhoz pontosan annyi műsoridő meg kamera kellene, ami az egész világot lefedi, de világos, hogy kétpólusú a mondjuk a híradás és elit vezérelt. De vajon ha a két pólust néznék, az ha mindkét pólust néznék, akkor az is az nekik elég volna, vagy a centralizmus elégedetté tenné azokat, akik egy ilyen központosított elmélethez csatlakoznak? Mert szerintem nem. Mert nem igaz, hogy a teljes valóságot akarják, amit hiányolnak a hírekből, hanem egy alternatív valóságot, vagy valamit, amit könnyebb megemészteni. És még egy ok, amiért azt gondolom, hogy ezeknek jó táptalaja az ember, az az, hogy a vallásosság háttérbe szorult, és elterjedt és ártalmatlannak bizonyult hitekben és hiedelmekben való megnyugvás az hiányzik az életből. És mint mondtátok, hogy túl kínálat van ilyen hiedelmekből, amiben hinni lehet, nem ezt fogjuk tudni visszavenni, hanem azt gondolom, hogy alul kínálat, vagy pedig kevés reflektorfény van az olyan jó szándékú és a tudásból hiányzó, tudod, ez a nem tudom jellegű dolgokkal kapcsolatban téged megnyugtató szervezetekből, amelyek nem okoznak ekkora kárt végül. Pedig ezek jelen vannak, akár több száz éve, akár új keletűen, mindenki csak össze-vissza a keze ügyébe kerülő első ilyet elfogadja, annak a hívője lesz, aztán ki tudja, hogy annak mennyi köze van a valósághoz, vagy a jóhoz. De aminek a válsága van, az én olvasatomban nem az a történet, hogy a vallás visszaszorult és valláspótlékok jelentek meg. Én azt gondolom, hogy a vallás az a vallási típusú szemlélet, inkább úgy mondom, még egyszer. Tehát, hogy ezt mindent vallási típusú szemléletnek fogok gondolni, ami valamilyen titkos irat, vagy valamilyen felszentelt személynek a személyes garanciájára alapuló igazságokon alapuló dolog. Jó? Tehát kb. Így fogom venni. És én azt gondolom, hogy ennek óriási ternyelése van, és ami valójában visszaszorult, ami valóban óriási válságban van, az a felvilágosodás, és a felvilágosodással elsajátított kritikai gondolkodás, mint kötelező, vagy nem kötelező, vagy mint jól működő kontrolla. Az érvek és az ellenérvek és a vélemények között, az van óriási válságban, és ezeket a nagy struktúrákat lebontó mitológiáknak a nagy győzelme van. Ugye én nagyon-nagyon ellenséges vagyok például az ezoterikus mozgalmakkal szembe, amit úgy szoktam példázni, hogy szerintem aki abba hisz, hogy aura masszázsal lehet a legjobban gyomorrákot gyógyítani, annak az megteheti az én világomban, természetesen csak el kell venni a TB-jét. És kíváncsi vagyok, hogy az első komolyabb fogfájás után is megmarad-e a hit az aura masszázsban, vagy nem marad-e meg a hit. Tehát, hogy mondjam, ezügyben elég radikális vagyok. Borzasztó nekem végignézni, hogy a kritikai gondolkodás értékeit azt ilyen gyorsan sikerült erodálni, talán sosem volt mögöttük nagy társadalmi bázis, de most ebből a szempontból mégiscsak empatikus vagyok abba az irányba ezekkel szemben, hogy azért avval is el kell számolni, hogy az amerikai média megbukott. Tehát most ezt ki kell mondani. Tehát az se véletlen, hogy Amerikában ennyien fordulnak alternatív gyógyászathoz, amikor a diagnózisodat elvégző orvost, azt nyíltan támogatják gyógyszergyárak. És nyilvánvalóan az ő érdekköre nem teljesen a te egészséged irányában van, hanem a megfelelő gyógyszer értékesítésében van. És lehet illúziónk, hogy őt majd a Hippokratészi esküje biztosan megkíméli ezektől a káros hatásoktól, de én azt gyanítom, hogy talán ez mégsem jó rendszer. És ilyen, ha az embert ilyen helyzetbe hozzák, akkor talán érezhet, vagy talán könnyebben lesz hajlamos arra, hogy ezoterikus vagy alternatív gyógyítási módszerekbe jobban elkezdje inni. És ugyanaz történt a hírrel is. Tehát azért azt se felejtsük el, hogy Amerikában mind a klasszikus baloldali, mind a klasszikus jobboldali szentnek hitt hírmédiumok elképesztően nagyot buktak. És nem csak arról beszélek, hogy effektíve hülyeségeket, vagy hazugságokat, vagy manipulációkat írtak le, nyilván erről is van szó. De ennél sokkal keményebb az, hogy annak a pénzügyi nyomásnak engedve, amit az okozott, hogy a hirdetői piac alapvetően megváltozott, elkezdtek nagy mennyiségben szennyet is gyártani. Ahhoz, hogy fent tudjanak valami minimális klikszámot tartani. Ugye arról beszélgettünk, hogy a neoliberalizmus a két kurzusnak a meccéspontja, a két kurzusnak a közös halmaza. A neoliberalizmusban képez átfedést a két kurzus egymással. És ez a mindkét kurzusnak a legsötétebb titka. Abszolút, hogy? Mert ha ez igaz, mert ha ez tényleg így van, és ez kiderül, és ez mindenki számára nyilvánvaló lesz, akkor a két kurzus lényegét tekintve összemosódik, és egy kurzussá válik, egy neoliberális kurzussá, ami tulajdonképpen ma is, csak még a nyilvánosság erről még nincs eléggé meggyőződve, és akkor jön egy másik kurzus valahonnan, ami majd kihívja őket. Na, ők ezt nem akarják, ezért találták ki a kultúrharcot. A kultúrharc erre szolgál, hogy elterelje a figyelmet arról a tényleges, valós értékközösségről, ami a neoliberalizmusban, a Wall Streetben, a kaszinokapitalizmusban fejeződik ki. Miért nyerhetett 2008-ban Barack Obama? Azért, mert ő volt a baloldalinak látszó neoliberális jelölt. Miért nyerhetett 2016-ban Donald Trump? Ugyanezért, mert ő volt a baloldalinak látszó neoliberális jelölt. Bármilyen furcsa, hogy a Trump a jobboldali republikánus párt színeiben győzött, ő nagyrészt demokratákra szavazó, vagy korábban demokratákra szavazó white trash tömegeket az amerikai munkásosztálynak a cserben hagyott tömegeit pontosan tudta elvinni magára szavazni. Tehát jól érződik, hogy meg a feketéket. Egyébként meg a magára hagyott fekete társadalmat egyébként. Jól érződik, hogy a kisembernek a képviseletére hatalmas az igény az amerikai társadalomban, és az amerikai elit újra meg újra kitermeli azt az avatártestet, amelyikbe beleültet egy neoliberálist, és az avatártest minden ízében a kisember képviseletére készül. Aztán, amikor megválasztják, kiderül, hogy hát mégiscsak neoliberalizmus, mégiscsak marad a kaszinokapitalizmus. Miért nem nyerhetett 2016-ban és 2020-ban sem Bernie Sanders? Pont azért, mert ő tényleg egy baloldali jelölt volt. Nem egy baloldalinak látszó neoliberális, akivel meg akarják nyeretni, hogy aztán maradhasson az establishment, meg maradhasson a status quo, hanem ő tényleg baloldali volt, ő tényleg kihívta azt, amiben a két kurzus egyezik, ezért aztán el kellett söpörni, de nem a nyilvánosság előtt, nem jól láthatóan, nem jól átélhető módon, hiszen ez már akkor valamelyik kurzusnak a dolga lenne, hanem a háttérben, hanem aljas alkuk révén. Olyan módon kellett kicsinálni a Bernie Sanders, hogy ne lehessen, ne váljon belőle, lehetőleg ne váljon belőle szimbólum, és hogy legfeljebb csak akkor váljon szimbólummá, amikor a két ujjas kesztyűjében az elnök beiktatásán ül, és hát megvan a véleménye az egészről. Te el tudsz képzelni egy olyan jövőbeli, ilyen kétpólusú, kétkurzusos ügymenetet, amelynek az egyik felén a gazdaságilag jól járt 50% a közép és a felső középosztály és az elit áll, a másik felén pedig a pórul járt és a középosztálytól lefele és a nagyon proletár munkát végzők, és akkor ők cserélgetik a hatalmat egymás nem, között. Nyilván ilyen soha nincs. Nem, nyilván ilyen soha nincs. Nem, mert ezt az elit soha nem nyerné ilyen meg. Ezt a, ha az elit hagyná, hogy egy kérdés valaha is így vetődjön föl, akkor egyszer is mindenkorra lemondhatna a politikai érdekképviseletről. És most két nagyon fontos gondolat ide. Az egyik az az, hogy talán nem tanulságokkal nélküli, hogy mi volt az a főállítás, amivel az amerikai választópolgárokon le lehetett tolni azt, hogy Bernie Sanders-t ki kell szedni a politikai, a valódi politikai aktorok közül. Ugye az volt az állítás, hogy Trump ellen bármit. És a Trump ellen a Hillary-nek van a legnagyobb esélye. Ugye, ami egy hazugság volt. Hát természetesen. Teljesen nyilvánvaló, hogy a Trump azért lett elnök, mert a Hillary Clinton-t állították, és azt mondták, hogy szavazza kisebbik rosszra. Természetesen. Természetesen az történt, hogy azt mondták, hogy figyelj, van neked felelősségérzeted? Hát figyelj, én tudom, hogy nem szereted a Hillary-t, sőt, nagyon gyűlölöd, hiszen csak olyan dolgokat képvisel, amiket te igazán utálsz az életben. De hát azért lássuk be, hogy Trump ellen bármi, és nézd meg, itt vannak az adatok, hát nézd meg, milyen jól áll. Hát a Sandersnek ez nem lesz meg soha tényleg, ezt akarom, csak szeretném még egyszer elmondani, ez kétszer sikerült eljátszani az amerikai választópolgárral, és valójában azt még mindig meg kell érteni, az establishment mindig két jelöltre fogad. Tehát mindig pontosan arra a kettőre fogad, aki indul. Akik közül választani lehet. Akik közül választani. A Sanders volt az egyetlen egy, akiben nem volt tét. Mindent meg kellett tenni, hogy ne maradhasson ilyen szempontból hogy a pályán. Arról már ne az emberek döntsenek, hogy a Bernie Sanders legyen az elnök vagy sem. Ezt már nem lehetett az emberekre bízni. És akkor a másik izgalmas történet ebből a szempontból elfejtettem, mondom. Hangos is fel egy kicsit ezt a zenét, ami itt most hallatszik. Szeretnéd? A filmnek a 6 epizódja alatt folyamatosan ezt a sejtelmes zenét, ezzel a magas hanggal, hogy süvít a szél, igen, ezt kellett hallgatni, és tudod, minden pillanatban az volt az embernek az érzés, hogy na most lelepleződik a nagy titok, igen, na most a QAnon sámán titka fel lesz fedve, na itt most megtudunk, és nem tudunk meg semmit. Semmit, amit ne tudtunk volna azelőtt, hogy leültünk nézni ezt. Minden esetre egy valami bebizonyosodott, nem az HBO 6 részes dokumentumfilmje során, hanem ezt már lehetett tudni, hogy ez a bizonyos Q, ez a Fehér Házból szivárogtatott információkat juttat ki. Tehát, hogy ehhez kétség nem fér, hogy ez a bizonyos Q, akárki is legyen az, és én most nem vagyok hajlandó komoly pofával úgy csinálni, mint aki elspoilerezi a csattanót a végén. Ron abban a zöld sapkában, ő a leggyanúsabb a film készítőinek, hogy a zöld sapkás rác Ron a Q valójában. Na most itt a bizarr következtetés, amit nem tudom, hogy egyszerűen elhiggyünk-e. Mert hogy Q a Fehérházból szivárogtat, ez tény. De hogy ez a Ron, ez a trash ember, abban a trash öltözékben, abban a trash életben, amiben betekinthetünk a filmben, abban a zöld sapkában, tényleg közvetlen kapcsolatban állt az Egyesült Államok kormányzatával? Ezt annyira nehéz elképzelni. De itt azt hiszem, hogy ez az igazi kérdés, ez az igazi nagy tétje ennek a filmnek, a hat részes film, hatalmasra fújt semminek, ami ez a QAnonos filmi az HBO-nak. Hogy ez tényleg ez történt? Tehát, hogy erre miért volt szüksége Donald Trumpnak és az ő kormányzatának? Na hát erre könnyű válaszolni egyébként, mert az ember azt hiszi, hogy ez a politika csinálás, ezt ilyen rettetesen okos, meg művelt, meg zárt körök csinálják. Tehát, hogy egy ilyen nagyon szűk, spártai szinten elszigetelt elitnek a játéka, pedig a politika lépten nyomon tele van civilekkel. Ugye az a prostituált hölgy, aki ugye állítólag, akinek megvan az a felvétel, ami a Trumpot a pisi szexel inkriminálja, ugye ő például teljesen civil figura. Tehát azt kell látni, hogy a politika világában mindennaposak azok a civilek, akik azokba a helyzetekbe kerülnek, hogy mondjuk egy Roger Stone szintű politikai manipulátor számára fontossá váljanak, 2,5 perc alatt beszervezhetők egy ilyen munkára tényleg a legelemibb eszközökkel. Tehát én például ezt a részét tartom a legkevésbé hihetetlennek. De nem csak ennyire közeli emberek csinálhatják meg a politikát, mint aki valóban mondjuk létesítette egy elnökkel szexuális viszonyt, hanem lehet ez egy kis országnak valamilyen baja, vagy lehet ez egy család valahol a periférián, aki mellé, ha most odaállunk kamerával, akkor abból nekünk sokkal több szavazat lesz, mint ha a pulpitus mögött mondom el ugyanazt. De mi, és onnantól az a család, az egy politikai tényező, így a zöld sapkás Jim, az egy politika Ron. De mi volt a politikai számítása mögött? Miért éri meg Donald Trumpnak kormányzati hatáskörből egy zöld sapkás, QAnon hívő, összeesküvés elmélet hívő, white trash prolinak kijuttatni olyan információkat, amely információk a legtitkosabbak, és nagyjából a CIA védi azokat. Meggyőződve, Robi, amit te már tényként állítasz, hogy ők bármilyen kapcsolatban voltak, sőt, én azt gondolom, hogy ez a csávó, ez egy teljesen független ilyen hisztit létrehozott, és a Trumpnak ehhez körülbelül annyi köze van, hogy nagyjából megkérdezte, hogy tagadjuk ezt, vagy tüntessük el őket, vagy álljunk melléjük. Hát főnök, kicsit ilyen sejtelmesen, biccensen, amikor erről van szó, lehet, hogy jól jönnek még ők nekünk, akik őket követik. Szerintem az égvilágon semmi közük nincsen hozzá. Képzeljük el a következő forgatókönyvet. Itt ül ez a Ron. A Ron mondjuk beleül, mert én azért ezt tartom legvalószínűleg, beleül egy elképesztően hatalmas népszerűségi fórumba, aminek elképesztően nagy a politikai impact faktora, és folyamatosan nő. Én úgy gondolom, hogy ezt ő készen kapta. Nem az övé volt az első lángú, ez készen egyszer csak ott ült adminként egy ilyen jelenség fölött. Uh-huh. Na most akkor képzeljük el a következőt, azt is tudjuk, hogy ez az egyik politikai jelöltet, akinek az összes kormányzati erőforrása rendelkezésére áll, az összes hárombetűs szervezet, aminek a nagy részének a nevét nem szabad még kimondani sem, létezéséről sem, ez mind ott van az amerikai elnök kezében, és mondják neki, hogy figyelj, szoros lesz a választás, és itt van egy aktor, aki egészen komoly tömegeket képes megmozdítani, és szimpatizál veled, konkrétan veled szimpatizál. Kicsit a hitelességét kéne ennek a dolognak növelni. Hát annyira elképzelhetetlen, hogy bemegyünk a nemzetbiztonsági ülésre a legszigorúbb három ember, legmegbízhatóbb három ember, akinek egyébként olyan szerződése van, hogy mit nem szivárogtathat ki soha élete végéig. És megkérdezzük, hogy figyelj, adjál már valami olyan infót, ami nem árt senkinek. De nincs igazából nincsen hatása, viszont csak nagyon belső körben. Hát ez lenne az első az amerikai titkosszolgálatok történetében. Hát itt kérem szépen kontrák, meg egyemek szajt. Buktattunk itt már államfőket, volt itt már merénylet, tehát azért azt gondolom, hogy belefért az, hogy kimenjen véletlenül egy olyan dokumentum, ami neki igazából nincs is hatása, viszont a hitelességet képes növelni. Tehát a QAnon sámán aztán elnöki kegyelemért könyörgött. Hát azt már nem lehet megadni. Amikor a Donald Trump távozott, semmiből nem állt volna neki elnöki kegyelmet adni, csak hogy akkor őt már a QAnon mozgalommal elkezdték elhitelteleníteni. Persze. Tehát a QAnon sámánnak a mocska elkezdett ráégni Donald Trumpra. Donald Trump megfogta magát, és egyszerűen leválasztotta magáról, és azt mondta, hogy nem adok kegyelmet. Kinek? Annak, akit én bújtottam fel, hogy ostromolja meg a Kapitóliumot, hogy őrizze meg az én jogomat, hogy az elnöki hivatalban maradhassak, akadályozza meg a törvényesen megválasztott kormányzat beiktatását. Most már nem Ronról beszélsz, hanem a szőrkucsmás zászlóruhás. Igen, a QAnon sámáról, sámáról beszélek, nem Q-ról, hanem a QAnon sámáról. Igen, őról ő benne valahogy ennek az elárult republikánus identitásnak valami szakrális vezetője, amit így kinéz az ember. Hogy így úgy érzi, hogy ő nem egyszerűen egy civil, tudod, hanem ő valahogy neki hozzá tartozik egy gyülekezet. Egy eléggé pogány, alapvetően nem keresztény, valami olyasmi, ami a... Hú, Robi, három plakát Ebbing határában, az most eszedbe jut, hogy annak mennyire központi üzenete az elárult igazság. És hogy mennyire központi üzenete az, hogy ugye vannak hogy ugye megkérdezi a főhősnő, hogy miért nem lehet azt csinálni, hogy mindenkitől DNS mintát veszünk, és akkor az összes gyilkost el lehet kapni örökre is. Meg lehet szüntetni ezt a dolgot, és ugye azt hangzik el, hogy hát mert emberi jogok vannak, ugye ez. És ez a mély elemi igazság érzett sérülés, amit én érzek az egész dolog mögött, hogy itt van egy, vannak most már nagyon komoly generációk, akik úgy érzik, hogy mindenféle ilyen baloldali értelmiségi blablával, mert nyilván az ő világukban ez az, bár azt gondolom, hogy ezügyben rettetesen nagyot tévednek, van helyettesítve az ő konkrét ügyük, igényük, amiben meg teljesen igazuk van, mert abban teljesen igazuk van, hogy az amerikai politika nem képviseli a szegényeket, nem képviseli a lecsúszókat, nem képviseli az egyre nehezebb helyzetbe jutókat, és nem képviseli azokat a kis állampolgárait, akik folyamatosan elkezdenek lecsúszni egy egyre rosszabb világba, ahol ott van mellettük egy Kína nevű világbirodalom, amelyek folyamatosan egyre jobban nő. Tehát itt azért olyan szorongások adódnak össze, hogy kell egyfajta ősmitosz, és a Kánon Sámánban pontosan ezt a karakter, ezt a fajta elárulását érzem a republikánus szavazónak, aki nem, én nem akarok vallási alapon megmondani senkinek, hogy mibe higgyen, de hát azért legyen valami becsület, típusú dolga van, és az az igazság, hogy borzasztó dolgokat kellett végignézniük. Hát most gondoljatok bele, hogy ott volt az Epstein botrány előtte. Hát azért mégiscsak azért arról beszélünk, hogy konkrét pedofil emberkereskedő hálózat kezdett el lebukni. Majd és a komplettelit involválva volt, igen. Bizony, oda jár, az oda járkál bulizgatni. Ez anyám, és ezek után a pofa egész véletlenül öngyilkos lett a börtön. Szóval azért, hogy mondjam, azért itt egészen botrányosan kemény előzményei vannak ennek a dolognak. És mind a két oldal, tehát az amerikai lelkének mind a két oldala valamilyen megváltásra vár, ami helyett kapja egyrészt... Az elitnek ezeket a trükkjeit. Ezeket az avatár személyeket. Abszolút. Igen. És akkor csak egy pillanatra visszatérünk, hogy például emlékeztek-e arra, hogy ugyanezt a fonalat is folytassuk, hogy mi történt 2008 után, amikor a globális nagytőke ráébredt arra, hogy a hagyományos politikai csatornái, meg üzenetei, amik arról szóltak, a liberalizmus minden szép, mindenki egyenlő esélyekkel indul, csak én Ferrarival indulok a futóversenyen, de te is nyerhetsz, ha elég ügyes vagy. Tehát, hogy még ezek az üzenetek elkezdtek nem működni, mert éppen mindenkinek volt a családjában valaki, aki éppen majdnem éhen halt, vagy ellehetetlenül. Tehát akkor ez nem állt annyira jól. Mit csinált ez a csodálatos... Mit kellett kitalálni? Hát azt kellett kitalálni, hogy csináljuk ugyanezt, amit idáig, az mindig fontos, csak most kezdjük el ezt nemzeti alapon csinálni. Kezdjük ezt nacionalista alapon csinálni. És szépen mindenhol a világban megtalálták a legjobban a nemzeti érzéseket képviselni képes embert. Marketing. Hát arról van szó, hogy öntsük le nemzeti marketing szószal ugyanazt. És még azt is megnyerjük vele, hogy ezek az emberek azért jellemzően nem szoktak annyira a munkásjogokért általában tüntikézni, meg hogyha bevezettem a 23 órás munkanapot, akkor se lesz olyan nagy baj, ugye? Mert hát azért nem ez a politikai krédójuk, ugye? És megtörtént ez a váltás, és az emberek két perc múlva azt nézik, ahogy a prominens nemzeti politikát képviselő emberek mennek a külföldi multikkal szépen tárgyalgatni. Még egyszer ne felejtsétek el Eric Vuillard napirend című regényének azt a jelenetét, hogy az Anschluss előtt közvetlen leülnek az osztrák és német iparmágnások tárgyalni Hitlerrel, hogy hogyan is fog kinézni az új világrend. Ezeknek az embereknek az eszközeivel van tele a lakásod, a házad, az autód, a gyárad. Ugyan ezt a világot esszük. És milyen rettenetes következményekkel jár a szólásszabadság? Erről szól az HBO 6 részes dokumentumfilmje. Hogy lett ez? Hogy a progresszívek nyílt kirohanást intéznek a véleménynyilvánítás szabadsága ellen, meg a szabad sajtó ellen. Hogy ez már túlzás. Nem csengez össze valahogy a szexuális ellenforradalommal, amint azt a MeToo mozgalom, meg amint azt a kultúrbal cancel culture diktátuma előírja? Nem ugyanaz történik valójában? 1968 revíziója történik. Felülvizsgálata történik. Úgy tűnik, hogy a demokrata kurzus megbánta 68-at, és a republikánus kurzus, amelyik mindvégig jelezte, hogy ez rohadt nagy hiba, hogy nem kéne, csak hát aztán lenyelte, mint egy keserű pirulát, mondván, hogy hát ez megtörtént, ez már a történelem része. Most ők mondják, hogy hát, nagyon jól hangzik, nagyon jó ez a program, mi mindig szóltunk, mi már előre jeleztük, hogy ez a 68, ez végzetesen nagy hiba. Természetesen vissza kell fordulni, csak hát nem a Me Too hiszti felé, hanem hát a klerikális prüdéria és bigottéria felé. Hát ő nekik is megvan a maguk szexuális ellenforradalmi ideológiája, és most már ez a két ellenforradalmi ideológia verseng egymással. Itt Magyarországon is valójában egy ellenforradalmi baloldal és egy ellenforradalmi jobboldal együtt, közösen, két fronton támadják 1968-at. Én azt hiszem, hogy az, ahogyan az HBO itt kinyilvánítja a szólásszabadságra, a véleményszabadság revízióját, az szinte ugyanaz a jelenség. Vizsgáljuk meg a 68-nak az egyik, mi volt az egyik legfontosabb gyújtópontja, most nagyon-nagyon röviden leegyszerűsítve, 68 története röviden úgy is összefoglalható, hogy egy alapvetően polgári, kicsit már rendi, hogy mondjam, tehát egy ilyen megkövesedett polgári, középosztályos nyálspolgáriság és a fogyasztói társadalom együttese, ez feldolgozhatatlan volt egy fiatal generáció számára, amelyik egyszerre ezt a kettőt, ez nagyon fontos, egyszerre ezt a kettőt utasította el. Ezt a fajta polgári identitáspolitikát, hogy hogyan a férfi meghal a hazájáért, meg ezt a sok izét, ugye erről szól a her, meg ezeket, tehát elutasítja ezeket az identitás definíciókat, amiket nagyrészt a 19. századból hoztunk. Másrészt elutasítja, és az nagyon fontos, a fogyasztói társadalmat, ami ennek az egész ideológiának a konkrét letéteményese, és létrehozza az ellenkultúráját, ugye ez itten a rock and roll. Ez a 68-at nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor ez erről szólt. Na most, mit csinál ilyenkor az establishment, aki így van arcon rúgva, ugye? Mert azért ez fáj, de rettenetesen. Hát mi van? Hát hogyha elkezd az ideológiai oldallal küzdeni, akkor marhára nem lesz esély győzelemre, minden ilyen establishment fél a forradalmaktól, ideológiailag nem is erős, amit csinál, nincs esélye. A fogyasztói oldalról ő pontosan tudja, hogy szemetet termel évek óta, hát abba önti a pénzét, hogy szemetet termeljen. A kulturális fölénye ezek a fiatalok által termelt kulturális javaknak szemben, valamit ő elő tud állítani, az összemérhetetlen. Hát a gajdolászós bájgúnárok versus a Rolling Stones vagy a Doors, hát nyilvánvaló volt, hogy ez a harc nem nyerhető meg. Hát mit lehet csinálni? És ez a nagyon fontos. Meg kell venni kilóra, és el kell adni új fogyasztói terméknek. El kell adni a rock and roll életérzés pólónként, felvarrásonként egyesülhez. Olyan profint csinálták, hogy a punkot már kb. 2 hónap alatt le tudták itt szerelni. Nem kellett annyit foglalkozni vele, mint a 68-as mozgalom. Csak még egyszer, most megint ugyanebben a gyújtópontban vagyunk. Ezt meg kell érteni, hogy a jelenlegi társadalmi ellenségességek, mozgások, boldogtalanságoknak 2 faktora van, csak úgy teszünk mindig, mintha egy lenne. És csak ebből az egyik csak az ideológiai keretrendszer, ami nem tetszik nekünk. Az, ahogy ma a szegénységről gondolkodunk, vagy az értékekről gondolkodunk, stb. Hogy ez a fajta politikai keretrendszer nem elfogadható. De a másik az, hogy a generátorral, aki generálja ezt az egészet, a magával, a fogyasztói társadalommal szemben van egy ellenérzés. Van egy elképesztően nagy lázadás benne, és ezért a QAnon is, ha megnézitek, akkor egy ilyen teljesen underground pénzügyi csatornákon tudott nagyot menni. Te, hogyha lehet, hogy majd hülyeségeket mondok, de hogy a hippik is mondjuk a szülők szárnyai alól kerültek ki, mondjuk persze. 16 és 30 év közöttiek. Gondolja mostani milleniálokra, hogy ők is küzdenek szerintem azzal, hogy ezt a hagyományos, előre kijelölt életpálya modellt, ezt nem szeretnék felvenni, de az ellen nem küzdenek, hogy fogyasztói társadalom. Tehát az iPhone azért az kell. Azért az rend, meg a tornacipő, meg a nyaralós fotó. Hogy így az ellenérzésük az 50%-os, csak az egyik irányban van, hogy hát ezt a beláthatatlan karrier, meg mikor szülj, meg milyen házat vegyél, meg ezt nem akarják teljesíteni, de az okostelefon kellene hozzá, meg a márkás gyikos póló. De mi történt? Elfogyott az LSD? De mi történt? A társadalom, mert ugye azt látjuk, hogy a társadalom változást akar. Az elit pedig ehelyett a változás helyett legyártja neki a változás látszatát. És aztán ezzel van betömve a pofája, nagyjából 4 év alatt megtapasztalja, hogy ez nem a változás, hanem ez a változásnak a látszata, és akkor az elit újra legyárt neki egy 2.0-ás látszatot, amit újra megzabál, és egy idő után a társadalomnak ki kéne zuhannia ebből a májából, ebből a látszatból, ebből az ábrándvilágból, ahogyan 68-ban kizuhant. Az nem magától történt, az LSD hatására zuhant ki mindezekből, amik ellen fellázadtak a 68-as nemzedékek. Az nem úgy történt, hogy elfogyasztották az LSD-t, és azt mondták, hogy na, ez egy gonosz dolog, ez ellen fellázadunk, hanem egyszerűen kizuhantak a társadalomból, kizuhantak azokból az identitás kategóriákból, amikről beszéltél, kizuhantak a fogyaszt, fogyasztói létből, kizuhantak a fogyasztónak abból a szerep állapotából, amit a társadalom rájuk mért. És mint ilyenek voltak képesek arra, hogy megszervezzék Woodstockot, mint ilyenek voltak képesek arra, hogy kihívják az establishmentet, kihívják a vietnámi háborút. Na most mi történt? Most hogy győzött mégis a látszat a valóság felett? Erre kérdezek rá, amikor azt kérdezem, hogy elfogyott-e az LSD. Az LSD nem tudja átvilágítani azt a pólót, és nem látjuk meg színre szín az LSD hatására, hogy az csak egy póló, nem a lázadásnak a realitása, hanem a lázadásnak a látszata. Nem Jim Morrison, csak egy Jim Morrisonos póló, ami föl van árcédulázva, meg föl van vonalkódozva, valójában a fogyasztásba vezet minket, nem a fogyasztásból. Csak van egy nagyon fontos különbség a között a két generáció között. Szóval valami ilyesmit gondolok. Tehát azért 68-ban, hogyha te kivonultál a természetbe, mondjuk te egy nagyon meggyőződéses hippi voltál, vagy a 80-as években te egy meggyőződéses punk voltál, és kvázi apostoli szegénységbe éltél, ugye az utolsó nagyon jó lenyomatai a modern szerzetes rendeknek, egy bizonyos értelme a punkok. Tehát, hogy bizonyos értelemben meg a hippik. Igen, tehát hogy úgy vonulok ki a fogyasztói társadalomból, hogy olyan alacsonyan tartom az igényszintemet, hogy nem férnek hozzánk. Na most ez hülyén fog hangzani, de azt gondolom, hogy ez 68-ban, meg a 80-as években, ezt, vagy 70-es évek végén meg lehetett csinálni, ennek a generációnak a számára ennél sokkal kisebb létbiztonsági veszteség is elviselhetetlen. Ugye ezt hívják technológiai csapdának. Technológiai csapda az, hogyha te beszállsz egy liftbe, akkor te hiszel abba, hogy a lift azt téged el fog vinni A-ból B-be, anélkül, hogy meghalnál. Ha nem hinnél ebben, nem lenne tudattalanul beléd kódolva ez a hit, soha nem szállnál be, mert be vagy zárva egy dobozba, ahonnan nem lehet kibenekülni, és bármikor lezuhanhat. Ez egy olyan bennünk lévő kódolt mély hit, az ebbe való hit, hogy már nem is gondolkodunk rajta, pedig egy technológia csapda, mert ha tényleg beszarik, és valami nem működik, és összezuhan, akkor tényleg meghalunk, és nincs rá B-tervünk. Ugyanazok a technológiai csapdák, amiket ma természetesnek veszünk, hogy hogyan jutunk információhoz, stb., azok irdatlan nagy kitettségeket is tesznek nekünk, hogy mitől függünk ahhoz, hogy embernek érezzük magunkat. És azt gondolom, hogy ez nagyon megváltozott. És most már azért baromi nehéz tömegesen csak úgy kimenni a Bakonybélbe, mint a Cseh Tamásék, és alternatív társadalmat létrehozni, amikor nem nézhetem meg az Instagram visszajelzéseimet 5 napig. De most értem, arról beszélsz, hogy benéztük szükségletnek a dorzos pólót. Pedig hát valójában a dorza szükséglet, abszett, és nem a dorzos póló. És ezt a tévedést, ezt a félreértést, ezt az LSD nem tudja átvilágítani. Tehát annak idején át tudta, most meg már Robi, nem tudja. Nincsenek képviselők. Vagy figyelj, az van, hogy ezért mondom azt, hogy valójában aki a szólásszabadság, tehát hogy aki attól fél, hogy a szólásszabadságnak az lesz a vége, hogy különböző módokon manipulálnak minket, tehát sokkal egyszerűbb eszközök megvannak a manipulációra. Tehát ma például olyan szintű a zaj kulturálisan, hogy azt se tudod, hogy van egy Jim Morrison. Valószínűleg van egy Jim Morrison, és mi történik vele? Van 35 ezer Spotify követő, ami nem rossz, és felléphet néhány koncert, és egészen jól megél belőle. Érted? Tehát teljesen más a helyzet. Tehát nem jönnek ezek a karakterek, és nézd meg a két központi karaktert, aki viszi a diskurzust. A Zsizsek és a Peterson. Ugye egészen borzasztó a dolog, mert két különböző módon vagyunk csapdába csalva nagyjából mind a kettőjük által. Tehát úgy tűnik a dolog, mintha itt a Mória hegyén majd döntünk egyszer a klasszikus polgári értékek és a kommunizmus között, most nagyon igazságtalan vagyok nyilván, de hogy egyszer ezt az ütközetet lejátszák, kérdetik a győztest, és minden jó lesz. Hát be kell látni, hogy egyik út sem működik. A józanabb pillanataiban a Zsizsek azt mondja, hogy olvassatok. Most nem a politikai cselekvés kurzusa, el kéne jutni oda, hogy megértsünk alapvető dolgokat. A Peterson is elmondja, hogy józanabb pillanataiban, hogy jelenleg minden útunk tévút. Itt tartunk. Tele vagyunk olyan emberekkel, akik nagyon hasonlítanak egy Jim Morrisonra, de ha nagyon őszinte, akkor tényleg csak annyit tud mondani, hogy figyelj, itt biztos, hogy ne keresd. A Robi másodszor kérdezett meg, hogy elfogyott-e az LSD, ugye? Szerintem akkor az egy új keletű, még szabályozatlan, még a földszínéről el nem törölt, globálisan nem illegálissá tett szer volt. Ugye manapság nyilván a dohányzás, a kávézásnak, meg az alkoholfogyasztásnak nincs különösebb jogi akadálya, míg a különböző tudatmódosítók egy kalap alá be vannak téve, körülbelül 50 éve, és éppen bontakozik Európában ezeknek a tudományos kutathatósága egyáltalán is. Tudod, a prűd ember az így letudja úgy az életét, hogy drogosok. És akkor azt úgy képzeljük, hogy ilyen csíkos, piros, melegítőben fetrengenek valami összedőlt épületnek a telkén, ilyen tűk között, és écesek, és buták, és szerencsétlenek, és mindjárt úgy is meghalnak, nem kell velük foglalkozni. Miközben rengeteg hogy mondjam, a rengeteg tudást a tudatmódosulás hozott el nekünk. Legyen az a kapcsolatos a világ fizikai mienségével, vagy a léleknek az összetételével, vagy látomásokkal. Lehet, hogy ezt valakikben mondjuk légszomjuk okozta, vagy halálfélelem, de innen kapunk új információt. És azt gondolom, hogy ezek a hippik azért zuhantak ki, nem volt más választásuk, mint kizuhanni, mert egyszerűen átjárta őket az, hogy mi a helyes, vagy mit tesz az ő cselekvésük a másik emberrel. És ez úgy, ahogy van, le van folytva, az ember nem férhet hozzá azokhoz az élményekhez, amelyeken keresztül egyszer csak önmagától jelentéktelenné válik a fogyasztás, és valami teljesen más, sokkal humánusabb dolog lép a helyére. Mert így ki van mondva, hogy a drog rossz, és akkor az egyféle, miközben ugye 68-ban az LSD volt az, amit még nem szabályoztak agyon, akkor nézegessük, most a designer drogok azok, tehát ami hónapról hónapra legális, annak nem olyan pszichedelikus hatása van, hanem egy parti drog, egy jó pofaság. A mostani 68-as generációnak, azoknak a fiataloknak, akiknek így esélye lenne felnőve egy teljesen más életszemléletet vinni, azoknak ilyen bulizós tudatmódosítók jutnak. A 20. századnak valahogy még volt tétje, volt egy hatalmas tétje, ugye nagyjából ez fejeződött ki Sztálingrádnál, vagy akkor fogalmazhatunk úgy, hogy a második világháborúban, az első világháború még nem volt rendesen kitalálva, rengeteg vér elfolyt, de igazán senki se értette, hogy miért is. A másodikrat azt már rendesen kitalálták. És a második világháborúnak ez a tétje, ez a rettenetes, súlyos drámája, ez az érvénye a 20. századnak, ez még ott volt 68-ban. A 68-as nemzedék... Például a hidegháború miatt. Másmiért nem, amiatt, mert tényleg be voltunk szarva attól, hogy bármely pillanatban ebből a hideg konfliktusból apokalipszis lehet egy ezred másodperc. Igen, és valahogy a 20. századnak a tétje, az feltöltötte téttel 68-at is, és ezért 68 meg tudott fogalmazni, és meg tudott jeleníteni a társadalom szintjén is, meg a kultúra szintjén is egy alternatívát. És ma ez az alternatíva hiányzik valahogy a 21. századnak, ez a tét nélkülisége. Én tudom, hogy ez egyébként jó, mert hát azért nem szeretnénk Sztálingrád alatt megdögleni, nem szeretnénk Verdönnél megdögleni. Hát a 20. századnak volt története, meg volt tétje, bár ne lett volna. A 21. századdal meg úgy vagyunk, hogy hát nincs neki, és hát bár volna. Nem akarunk akkorát, mint a 20. századé volt, de valamennyit szeretnénk. És ez az, ami hiányzik. És azt hiszem, hogy ez az, amit az LSD nem tud becsatornázni. Hogy az LSD az azt tudja, hogy mondjam, annak a mérétegét tudja feltárni, ami van, a hozott anyagét, és most azt hiszem, hogy pont ez a hozott anyag hiányzik. Nincsen meg a tétje ennek a kornak. Legfeljebb pénzt nyerhetsz, legfeljebb pénzt veszíthetsz, a legnagyobb tét, amit elnyerhetsz vagy veszíthetsz, egy dorzos póló. És ebben a helyzetben az LSD sem tud túlságosan sok újat mutatni, én azt hiszem. És közben brutális a tét. Mert közben azok a szellemi irányzatok, vagy azok az irányok, amik közben a világot csapdossák, azok egészen fenyegetőek. Most hagyjuk a geopolitikát, meg Kínát, meg egyébként. De nyilván azok is rettenetesen fenyegetőek. De most beszéljünk csak a szellemi irányokról. Ugye a fundamentalizálódás, ugye a világon most a fogyasztói társadalom globális alternatívája, globális opponense, ahelyett egyébként, hogy a 68-as mozgalomból kialakult új kultúra lett volna egyébként, javaslom mindenkinek, hogy olvasson azért néha elegydölőzt, meg ilyesmit, mert ők azért erről sokat írtam, mindegy. Szóval, hogy ahelyett, hogy az lett volna, az iszlám lett. Ugye az iszlám lett az igazi opponense a fogyasztói társadalomnak. Ez egy borzasztó tétre menő játék, és van egy elképesztő fundamentális nyomás. Tehát a fundamentalizmus nyomására elkezdett fundamentalizálódni Európa. A nyugati jobboldal is, meg a nyugati baloldal is. A nyugati jobboldal fundamentalizálódott a keresztény fundamentalizmushoz, pontosan, hogy így adjon választ az iszlámnak. A liberális és baloldali nyugat, az pedig elkezdett fundamentalizálódni a maga szabadság eszményében. Ebből lett a cancel culture. Erre mondtam azt 5 éve, hogy ha ilyen rosszul bírjuk a saját értékrendünket, akkor 100 év múlva már nem kell minket iszlamizálni, csak a logót kell majd lecserélni a végén, mert ugyanoda eljutunk a saját iszlámtól való félelmünkbe is. Tehát ez egy nagyon fontos ütközet, ami egyébként zajlik. Azt hiszem, arról van szó, hogy mi olyanná válunk, hogy már ne kelljen megijednünk az iszlámtól. Hát, hogy mi majd végrehajtjuk magunkon, kedves imámok, egy kis türelmet kérünk, néhány nemzedék alatt végrehajtjuk magunkon, amit ti olyan nagyon erőszakosan végre akartok hajtani rajtunk, és az unokáinknak már nem lesz vitája veletek. És akkor csak egy záró gondolat, hogy mielőtt itt bárki azt hiszi, hogy a legnagyobb kulturális értékünk, amit azt gondolom, az egyik legnagyobb, inkább úgy mondom, de ami nagyon megkülönböztet minket a fundamentalizmust, az a felvilágosodás. Aki azt hiszi, hogy a felvilágosodásnak van köze a kontrollálatlan piachoz, vagy a fogyasztói társadalom, az hatalmas nagyot téved. Ha van két irányzat, amik mindig harcolt egymással, csak hát ugye, amelyiknek több pénze volt, a szívesebben mutatta ki, hogy hát ő végig is azt mondja, amit én mondom, amit én akarok, természetesen, mert természetesen a fogyasztói társadalomnak sosem volt kultúrája, sosem volt hitvallása, sosem volt érvrendszere, sosem hit semmiben. Ez ellen harcoltunk, ez volt a nagy küzdelmünk több mint 2000 évig, és ezt kezdjük el erodálni. És erodáljuk az ezotériával, erodáljuk a szektákkal, erodáljuk ezzel a teljes új mitológiai világgal, ami visz minket oda, hogy beellőzzük az iszlámot a saját versenyébe. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Juliant és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.